Γεια σας και καλή εβδομάδα. Υπάρχει ένα θέμα και σήμερα στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Άλλη μια θεματική εκπομπή. Όλα τα τραγούδια που τραγουδά η μεγάλη Meryl Streep στην καινούργια ταινία της που παίζεται τώρα, Ricky and the Flash. Όλα τα τραγούδια στις αυθεντικές εκτελέσεις. Λοιπόν, είναι σίγουρο ότι κάθε εβδομάδα και κάθε μέρα σε αυτή την εκπομπή από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στο Βήμα FM έχετε απροσδόκητα αφιερώματα και ποτέ δεν είναι εκτός ελαχίστων περιπτώσεων ένα τυποποιημένο πρόγραμμα. Έτσι λοιπόν, μια και προβάλλεται η νέα ταινία της μοναδικής Meryl Streep, βραβευμένη με 3 Όσκαρ όπως ξέρετε, κάποια στιγμή θα πάρει και το 4ο, σκέφτηκα καθώς είδα την ταινία να παίξουμε μία επιλογή για όσα μπορούμε να χωρέσουμε μέσα στην επόμενη ώρα, περίπου έχουμε 50 λεπτά ακόμα, από τα τραγούδια που η ίδια η Meryl Streep τα τραγουδά στη νέα της ταινία. Η Meryl Streep είναι μία ηθοποιός που έχει ξεπεράσει τον εαυτό της εδώ και χρόνια. Έτσι λοιπόν, δεν είναι μια οποιαδήποτε ότι θα πάει να κάνει μια γερασμένη rock star. Πράγματι στην ταινία αυτή κάνει μια μεγάλη ηλικία rock star, ξεπερασμένη που παίζει σε ένα μικρό μπαρ. Για να πάρει αυτό το ρόλο, ή μάλλον το ρόλο τον είχε πάρει, αλλά για να είναι καλύτερη σε αυτό το ρόλο, ποιον είχε δάσκαλο για να την μάθει πώς πρέπει να κρατάει την κιθάρα, γιατί κάνει μία ροκού. Είχε τον Neil Young, και αν θέλετε να δείτε πώς της έκανε μαθήματα, μπορείτε να μπείτε τώρα στο site της εκπομπής από τις 4 στις 5, θα χτυπήσετε Meryl Streep και Neil Young και θα δείτε πώς ο μεγάλος Neil Young μάθαινε τη Meryl Streep κιθάρα. Η ταινία λοιπόν Ricky and the Flash. Η ταινία ξεκινάει περίπου με το σπουδαίο American Girl του Tom Petty και των Heartbreakers και μετά λέει ένα τραγούδι του Springsteen σε κάποια στιγμή προς το τέλος, στο τέλος της ταινίας, που υπάρχει στο άλμπουμ 18 Tracks και σε ένα live άλμπουμ, το αν δεν κάνω λάθος. My love will not let you down. Φανταστείτε λοιπόν πως η Meryl Streep λέει το τραγούδι, αλλά καλύτερα μην το φανταστείτε, δείτε την ταινία Ricky and the Flash. Ακούσαμε το My Love Will Not Let You Down από τον Bruce Springsteen, που όμως στην ταινία την καινούρια Ricky and the Flash, που παίζεται στη χώρα μας με πρωταγωνίστρια την Meryl Streep, το τραγουδά η ίδια. Το τραγούδι αυτό υπάρχει και σε ένα, εγώ το έχω σε ένα επίσης box set του Springsteen με 4 CD που είχε βγει το 1998 με 66 τραγούδια που ήταν διάφορα τραγούδια έτσι χήμα από εδώ, δεύτερες πλευρές κτλ. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Εμείς οι επαγγελματίες λέμε ότι ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Έχει όμως και πολλές κάρτες. Άλλος πελάτης έχει Visa, άλλος Mastercard, άλλος American Express, άλλος Diners Club, άλλος Union Pay. Και αν έχει κάρτα που δεν τη δέχεται το τερματικό σου, ο πελάτης χάνει το δίκιο του και σε χάνει τον πελάτη. Κανένα πρόβλημα. Υπάρχει λύση και την προσφέρει η Alpha Bank. My Alpha POS. Το ένα και μοναδικό τερματικό που χρειάζονται όλοι οι επαγγελματίες και δέχεται όλες τις κάρτες. Κάνετε τώρα την αίτησή σας στο πλησιέστερο κατάστημα Alpha Bank ή στο alpha.gr / My Alpha POS. My Alpha POS. Από την Alpha Bank. Underwood Frank του House of Cards. Παρόν. Ramsey Gordon του Kitchen Nightmare. Ramsey Gordon. Είναι στα μαγειρία. Καλώς. Σπάνο Βαγγέλο Δημήτρης Νικόλαος του Νικολάου. Παρόν. Τζέρσι FC της Premier League. Παρούσα. Τζέικ και οι πειρατές της χώρας του ποτέ. Παρόν. Βάκινγκς Μπίλμπο του Χόμπιτ. Παρόν. Δεν σε βλέπω. Εδώ κάτω. Το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα του OTE TV είναι εδώ και σε καλεί να το απολαύσεις. Με περισσότερα από 80 κανάλια, πάνω από 500 πρεμιέρες, 2.000 ταινίες και 100 ξένες σειρές το χρόνο, αλλά και πάνω από 60 live αθλητικές μεταδόσεις την εβδομάδα, κάθε μέρα είναι γεμάτη με ακόμα πιο συναρπαστικό θέαμα για όλους. Απόκτησε τώρα το full pack του OTE TV μόνο με 24,90 το μήνα και απόλαυσε πλούσιο περιεχόμενο για όλη την οικογένεια. OTE TV. Η υπηρεσία OTE TV παρέχεται ως αορίστου χρόνου με ελάχιστη 24-μήνη παραμονή. Η τιμή ισχύει για κατόχους οικιακής τηλεφωνικής σύνδεσης OTE και μετά τους 24 μήνες διαμορφώνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο OTE TV. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η Άλκη Ζέη, καλεσμένη την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις συναντήσεις με συγγραφείς στο καφέ του Ιαννού. Μια ανοιχτή συζήτηση με την αγαπημένη συγγραφέα των παιδικών μας και όχι μόνο χρόνων. Η Άλκη Ζέη την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στις συναντήσεις με συγγραφείς στο καφέ του Ιαννού. Σταδίου 24, τηλέφωνο 210-3217-810. Είσοδος ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Λοιπόν, νομίζετε ότι η Meryl Streep τραγουδάει μόνο «Μάμα Μία»? Για ακούστε τη λοιπόν να τραγουδά εδώ το τραγούδι του Springsteen, όπως το τραγουδά στην ταινία Ricky and the Flash. Meryl Streep. Keep cutting for your dog. Σε ζωντανή βέβαια ερμηνεία, γιατί εκεί το λέει στο γάμο του γιού της, ήταν η Meryl Streep στο τραγούδι του Bruce Springsteen. Είπαμε ότι θέλει στο ενεργητικό της να έχει τα άπαντα. Είχε κάνει pop με το film Mamma Mia, τώρα κάνει και rock με το Ricky and the Flash που παίζεται σε μία από τις σκηνές της ταινίας. Η Meryl Streep τραγουδάει Lady Gaga. Το τραγούδι που λέει η Meryl Streep της Lady Gaga στη νέα ταινία Ricky and the Flash. Η ταινία είναι του διάσημου σκηνοθέτη που έχει κάνει το Silence of the Lambs ή την Φιλαδέλφια, και παίζουν και άλλοι γνωστοί ηθοποιοί, όπως ας πούμε βραβευμένος με Όσκαρ Kevin Kline. Η Lady Gaga που σύντομα βγάζει δίσκο στο στυλ της, αφού κάνει πια ένα comeback μετά τις σπουδαίες συνεργασίες που έκανε κυρίως με τον Tony Bennett. Επιστρέφουμε στα τραγούδια που λέει η Meryl Streep στο film Ricky and the Flash. Let's work together, έτσι το έχουμε μάθει σε κάποια εκτέλεση, αλλά παλιά λεγόταν Let's stick together. Το ξέρετε από τους Can Hit, τον Brian Ferry, και τώρα στις διάφορες εκτελέσεις προστίθεται και αυτή της Meryl Streep. Είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα σας, τίτλοι ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Δράκου. Διχασμένη είναι η Ευρώπη για το προσφυγικό, αντιδράσεις ανατολικών χωρών στο σχέδιο για ανακατανομή 120.000 προσφύγων με ποσοστώσεις στα 28 κράτη. Συνεδριάζουν οι Υπουργοί Εσωτερικών στις Βρυξέλλες. Στρατιωτική δράση κατά των δουλεμπόρων στη Μεσόγειο αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τον ερχόμενο μήνα θα μπορούν να καταστρέφονται ύποπτα πλοία και να συλλαμβάνονται οι διακινητές. Από σήμερα πιάνει δουλειά και επίσημα η υπεύθυνη αρχή για την διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Μέχρι αύριο αναμένεται να εκταμιευθούν τα πρώτα 30 εκατομμύρια. Στις 9 απόψε αναμετρώνται τηλεοπτικά Τσίπρας με Μαράκη. Σε αισιοδοξία Τσίπρα για την νίκη, εφικτή ακόμη και η αυτοδυναμία, δηλώνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αφήνει ανοιχτό παράθυρο για μετεκλογική συνεργασία με Πασόκ και Ποτάμι. Εντολή για πολιτική σταθερότητα και κυβέρνηση εθνικής συνεργασίας ζητά ο Βαγγέλης Μαϊμαράκης. στο 213-1361-500 και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών μπορούν έως την Κυριακή να μάθουν πού ψηφίζουν οι ψηφοφόροι. 42 σχολεία στις Κυκλάδες, 35 στην Εύβοια και 31 στα Δωδεκάνησα δεν άνοιξαν λόγω έλλειψης δασκάλων. Στα αθλητικά και την τρίτη αγωνιστική της Super League, σε μία ώρα παίζουν Ηρακλής Λεβαδιακός, τηλεοπτική κάλυψη από την Nova. Και ο καιρός, μικρή άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται αύριο σε όλη τη χώρα, στους 31 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο στην Αττική. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Μαμά, φεύγω με την Ονά. Τι φεύγεις, πού πας? Το τάμπλετ σου το καθάρισες? Ναι ρε μαμά. Να πάρεις και αντιβάιρους μαζί, κυκλοφορούν ιώσεις. Ναι. Και ανά μία ώρα θα μου στέλνεις πριν στο χάρτη να δω που είσαι. Και άσε τα ψέματα, μπορώ και παρακολουθώ τα πάντα, ακούς τι σου λέω. Μην μου κάνεις εμένα ignore όταν σου μιλάω. Να προσέχεις εκεί που πας. Μπροστά σου να την ανοίγουν την εφαρμογή. Οι γονείς θα είναι πάντα ίδιοι, αλλά οι ανησυχίες τους διαφορετικές. Γι' αυτό και η Wind, με κάθε νέα σύνδεση στο νέο Wind Triple Play, σας δίνει δώρο την εφαρμογή VR Family, που κάνει το tablet και το smartphone σας απόλυτα ασφαλή για τα παιδιά. Γιατί ορίζετε εσείς για το παιδί σας τι παιχνίδια παίζει, σε ποια site μπαίνει, με ποιον μπορεί να επικοινωνεί και πού βρίσκεται κάθε στιγμή. Περισσότερες πληροφορίες στα καταστήματα Wind και στο wind.gr. Wind. Έχεις άλλο αέρα. Για τη σωστή λειτουργία απαιτείται Android 3 η νεότερη έκδοση. Σαράβαλα μου τα φέρνουν και τι παίρνουν πίσω. Λιμουζίνες, Παντελή μου, λιμουζίνες. Για ένα γρατζούνισμα έρχονται και τους βαφώ όλο το φτερό. Και το φτερό και τον προφυλακτήρα, Παντελή μου. Ποιος είναι ο ειδικός στα φρένα? Εσύ, Παντελή μου. Στους συμπλέκτες εξυπακούεται, Παντελή μου. Ε, τότε γιατί πάνε όλοι στο μαστροκόστο που μόνο ποδήλατα ξέρει να φτιάχνει? Γιατί δέχεται κάρτα, Παντελή μου. Δέχεται κάρτα με το τερματικό iBank BOS της Εθνικής Τράπεζας για εύκολες, απλές και ασφαλείς συναλλαγές. Εσείς, πότε θα βάλετε iBank BOS? Βάλε καφέ και έρχομαι. Πάω εδώ δίπλα. Στην Εθνική. My Bank. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Debate προτίθεστε να ζητήσετε με τον κύριο Τσίπρα? Μακάρι να κάνει. Όχι μόνο προτίθεμε, και σήμερα. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μημαράκης, με το γνωστό και απαράμιλο ύφος του, μου ζητάει, λέει, debate. Τι κολώνεις, ρε! Debate, ρε! Αν μπορεί και σήμερα το βράδυ, ό,τι ώρα θέλει. Άκου, λέει, μόνο ένα. Λοιπόν, ό,τι ώρα θέλει. Όποτε θέλει. Κάντε ένα debate. Debate, ρε, αύριο το πρωί, ρε. Και ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά. Και όσα θέλει και όποτε θέλει και με όποιον θέλει. Έτσι, γιατί έχει αυτό το υποκριτικό, είναι και λίγο πονηρούλης. Φοβάσαι, ε! Αυγείς την πέη! Με το ζόρι θα βγεις! Καταλαβαίνετε τι σακλαμάρες μας λέτε! Δεν μπορεί να κάνεις εκλογές χωρίς την πέη! Απόψε το βράδυ στις 8, debate στον Βήμα FM 99,5. Με τον Βασίλη Χιώτη, τον Νότι Παπαδόπουλο και τον Χρήστο Μαχαίρα. Τι κολώνεις, ρε! Συνεχίζουμε με τα τραγούδια που λέει η Meryl Streep στη νέα ταινία της που παίζεται τώρα και στην χώρα μας, Ricky and the Flash. Πριν όμως παίξουμε ένα από τα τραγούδια που λέει η Meryl Streep, θα παίξουμε τον συμπροταγωνιστή της, γιατί είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε ξανά στην επικαιρότητα τον Rick Springfield. Ο Rick Springfield, για όσες κοπέλες έζησαν στη δεκαετία του 80 και θα είναι πολλές, ήταν ένα από τα pop rock είδωλα εκείνης της εποχής, κάτι λίγο πιο pop από τον Brian Adams, με πάρα πολλές επιτυχίες. Κάνει ένα καλό comeback με το ρόλο του στην ταινία αυτή, δίπλα στην Meryl Streep, και θέλω να σας τον θυμίσω σε μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες στην καριέρα του, το Jessie's Girl. Jesse is a friend. Yeah, I know he's been a good friend of mine. But lately something's changed. It ain't hard to define. Jesse's got himself a girl and I wanna make her mine. And she's watching him with those eyes. And she's loving him with that body, I just know it. And he's holding her in his arms late at night. Can I find a woman like that? I'll play along with the charade. There doesn't seem to be a reason to change. You know, I feel so dirty when they start talking cute. I wanna tell her that I love her, but the point is probably moot. Cause she's watching him with those eyes, and she's loving him with that body, I just know it. And he's holding her in his arms late, late at night. Αυτός ήταν ο Rick Springfield, από τα πολύ δημοφιλή ονόματα, κυρίως δεκαετίας του 80 και στην τηλεόραση και στους δίσκους τότε, βινιλίου. Ακούσαμε το Jessie's Girl, παίζει δίπλα στην Meryl Streep, στην ταινία που σήμερα παίζουμε τα τραγούδια της ταινίας στις αυθεντικές εκτελέσεις, και ένα από αυτά που λέει η Meryl Streep είναι ένα υπέροχο τραγούδι του Dobby Gray, που είχε κυκλοφορήσει το 1973 και είχε γίνει χρυσός δίσκος, το Drift Away. Day after day I'm more confused, yet I look for the light through the pouring rain. You know that's a game that I hate to lose, and I'm feeling the strain. Ain't it a shame? Oh, give me the beat, boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. Oh, give me the beat, boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. Beginning to think that I'm wasting time. I don't understand the things I do. The world outside looks so unkind, and I'm counting on you to carry me through. Oh, give me the beat, boys, and free my soul. Get lost in your rock and roll and drift away. Yeah, give me the beat, boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. And when my mind is free, you know can move me. for the joy that you've given me. I want you to know I believe in your song. In rhythm and rhyme and harmony, you've helped me along, making me strong. Oh, give me the beat, boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. Give me the beat, boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. Oh, oh, oh, oh. Give me the beat, boys, and free my soul. Σπουδαίο τραγούδι και πόσο λίγο γνωστό στην Ελλάδα. Πάλι θα γκρινιάξω. Το Drift Away, πέστε μου, πόσοι το ξέρετε αυτό και το έχετε αγαπήσει όσο θα έπρεπε. Θέλω να χαθώ μέσα στο rock and roll και να φύγω. Έτσι λέει στους στίχους ο Ντόμπι Γκρέι. Ένα τραγούδι που θα έλεγα το έχουν πει οι άπαντες, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Από τον Bruce Springsteen μέχρι τους Humble Pie, τον Rod Stewart, τους Steppenwolf, και όμως δεν είναι γνωστό στην Ελλάδα. Χρυσός δίσκος, η πρώτη εκτέλεση που ακούσαμε από τον Ντόμπι Γκρέι, το έχουν ηχογραφήσει με τον Iggy Hopkins και οι Rolling Stones, και τώρα, μετά τον Ray Charles, τους Rolling Stones και τον Springsteen, το ακούμε και με την Meryl Streep. Ο ρόλος της είναι κατάλληλος για να πει ένα τέτοιο τραγούδι, γιατί περιγράφει τη ζωή της μέσα στο τραγούδι αυτό. Meryl Streep, Drift Away, από την ταινία Rick and the Flash. We'll be right back. Καλά, δεν υπάρχει σύγχρονη ηθοποιός σαν τη Μέρι Στριπ. Υπάρχουν τόσες πολλές σπουδαίες που αγαπάμε, αλλά η Μέριλ είναι μπροστά από όλες. Τι δεν έχει κάνει, τι ταινίες δεν έχει κάνει, εντελώς διαφορετικές. Ακόμα και μία μέτρια ταινία τη σώζει, όπως εδώ, σε αυτό το φιλμ Ricky and the Flash. Ήμουνα πολύ επιφυλακτικός πώς θα κάνει μία γερασμένη rock star. Και όμως είναι καταπληκτική για μία ακόμη φορά η Μέρι Στριπ. Τι άλλα, ο Νίκος Χαβενίτης είναι στον ήχο. Η Αφροδίτη Παπαπορφυρίου στο τηλεφωνικό κέντρο. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο τηλέφωνο 211-365-9995 ή στα SMS Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010. Στο email γράφετε livepapakivimafm95.gr. Στο Facebook Γιάννης Πετρίδης και στο Twitter από τις 4 στις 5. Υπεύθυνη για το διαδίκτυο Λουίζα Ζουγρή. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, ποιο τραγούδι των Stones λέει στην ταινία η Meryl Streep. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Σε κάθε δύσκολο αγώνα είναι σημαντικό να ξέρεις ότι δεν αγωνίζεσαι μόνος. Ότι κάποιος είναι εδώ για να σε υποστηρίζει. Eurobank. 15 χρόνια υπερήφανος χορηγός όλων των εθνικών ομάδων μπάσκετ. Eurobank. Υπεύθυνα δίπλα σας. Για την Άννα, οι δημόσιες υπηρεσίες ήταν ένας εφιάλτης. Που έπρεπε να πάει για αυτό. Που έπρεπε να πάει για εκείνο. Που να απευθυνόταν για το άλλο. Και όταν τελικά έφτανε στον Κισέ, θα τα είχε όλα ή μήπως κάτι θα έλειπε. Υπήρχε κάποιος να τη βοηθήσει. Υπήρχε και ήταν εκεί. Ο σούπερ αριθμός. 11888. Για πληροφορίες για δημόσιες υπηρεσίες, εφορίες, υπουργεία, ασφαλιστικά ταμεία, νομαρχίες και όλα τα δικαιολογητικά, πάρε στο 11888. Σούπερ αριθμός! 0,99 ευρώ το λεπτό από σταθερό και 1,19 ευρώ το λεπτό από κινητό με ΦΠΑ. Η Αλέκα Κανελίδου για μια μοναδική συναυλία την 3η 22 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Η μεγάλη τραγουδίστρια με την ιδιαίτερη φωνή ερμηνεύει τις επιτυχίες της και αγαπημένα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Αλέκα Κανελίδου. 3η 22 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Εισιτήρια viva.gr 210-92-13-310. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Όλοι θεωρούν ότι αν πάω στην Κρήτη και πούνε δεν μπορώ να πιω μια ράκη, δεν θέλω να πιω πέντε ράκες πρωί-πρωί, θα χάσουν ψήφους γιατί δεν του αγαπήσουν οι κριτικοί. Νομίζω ότι οι κριτικοί. Πήγαινε εσύ, μάγκα μου, στα Ανόγια. Έχω πάει, μωρέ. Να σε κεράσουν πώς το λένε, να σε κεράσουν έτσι. Έχω πάει, ούτε μία δεν ήπια. Δεν ήθελα να πιω και δεν ήπια. Γιατί? Του έλεγα ότι παίρνω τη βίωση. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρει ποτέ τι θα ακούσει. Θα σα πω πόσο πολύ ενδιαφέρεται και η Meryl Streep και πάρα πολλοί ηθοποιοί, υποθέτω, που μεγάλωσαν σε κάθε χώρα για τη μουσική τη δική τους, ας πούμε. Σε μία συνέντευξη που είχα διαβάσει της Meryl Streep κάπου εκεί στα μέσα της δεκαετίας της προηγούμενης, 2006 κάπου εκεί, όταν άρχισε η καταστροφή πια της δισκογραφίας και του φυσικού προϊόντος, και στη συνέντευξη αυτή αναφερόταν σε δύο ιστορικά καταστήματα δίσκων που και τα δύο υπήρχαν στη Sunset Boulevard, τη γνωστή Sunset Boulevard, που είναι δίπλα στο Hollywood, δίπλα στους πρόποδες του Hollywood, του Λόφου, και εκεί μένουν πάρα πολλοί από τους κινηματογραφικούς και αστέρες και τα αστέρια της μουσικής. Λέει λοιπόν ότι είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη που έκλεισε το Tower. Το Tower πραγματικά ήταν ένα από τα κορυφαία καταστήματα δίσκων που έχω δει στη ζωή μου, και ιδιαίτερα αυτό στη Sunset Boulevard. Είμαι πολύ στεναχωρημένη, λοιπόν, έλεγε τότε η Meryl Streep. Κατέβαινα με τα πόδια από το σπίτι μου και πήγαινα εκεί και περνούσα τα πρωινά μου και αγόραζα τους δίσκους. Τώρα πια δεν μπορώ να πάρω τίποτα και βλέπω ότι θα κλείσει και το Virgin που ήταν 2 χιλιόμετρα πιο πέρα. Και έτσι λοιπόν ένα χόμπι που είχα μάλλον θα τελειώσει. Αυτό είναι το τραγούδι που τώρα θα είναι ευχαριστημένοι ίσως που το βινίλιο ξαναγυρίζει για κάποιες κυκλοφορίες. Αυτό είναι το τραγούδι των Stones που λέει η Meryl Streep στην ταινία. Μοναδικό Paint It Black με τους Rolling Stones από τα 60's, όπως και το επόμενο κομμάτι. Λέει και άλλα τραγούδια που δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε. Λέει, ας πούμε, και τραγούδι των U2 στην ταινία Meryl Streep και στο soundtrack που έχει κυκλοφορήσει. Όμως εμείς θα ακούσουμε ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε στο ιστορικό στούντιο Sun Studios της περιοχής, της πόλης μάλλον του Memphis, στο Tennessee. Εκεί λοιπόν ηχογραφήθηκε το τραγούδι αυτό το 1965, πριν από 50 χρόνια, και είναι μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες της δεκαετίας του 60, που φτάνει μέχρι τις μέρες μας, και ξαφνικά σε ένα φιλμ καινούριο όπως είναι το Ricky and the Flash το τραγουδά η Meryl Streep. Σε λίγο μετά τις ειδήσεις πάμε τακτικά, όπως έχουμε αρχίσει εδώ και μερικές ημέρες, στα τραγούδια από τις προηγούμενες δεκαετίες που διασώζονται μέχρι σήμερα μέσω διασκευών, σπουδαία τραγούδια, αλλά και κάποια τα οποία ίσως δεν γνωρίζετε. Uno, dos, one, two, tres, cuatro. Get you. Bullet, bullet, bullet, bullet, bullet. Watch it now, watch it, here it goes.